أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Kaçta kalmıştık? 131. 131. 130'u bitirmiştik. 131 burada kaldık. Velillahi mafissama vardı öyle mi? Ha. Tamam. Şimdi Yüce Allah geçen hafta karı koca ayrılırsa her birini Yüce Allah kendi hazinesinden, kendi lütfundan efendim faydalandıracağını söylemiş. Allahu Teala'nın hazinesinin geniş olduğunu ve hikmet sahibi olduğunu söyledi. Şimdi niye Allahu Teala onların her birini besleyeceğini, rızıklandıracağını وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ. Çünkü gökler ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Dolayısıyla her şey bana ait olduğuna göre o her şeyden ben veririm. وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ. Kitap sahiplerine, yani Hazreti Peygamber'den evvel gelen peygamberlerin kitaplarına inananlar, min gablikum sizden evvel ve iyyakum ve size şu ilkeyi koydum. Enittekullah, Allah'a saygı duyun. Ve in tekfuru, eğer inkar ederseniz fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, mutlaka biliriz ki göklerde ve yerde olan her şey bana aittir. Ve kâne Allahu ganiyyen hamida. Allahu Teala çok çok sonsuz bir zenginliğe sahiptir. Hamida ve en çok övülmeye layık olan odur. Şimdi burada Allahu Teala bütün dinlerin müşterek bir kanununu veriyor. Peygamberimizden evvel gelen bütün kitaplarda ve Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın şu ilkeyi koyduğunu söylüyor. Bir numaralı ilke şu: enittekullah, Allah'a saygıdır. Takva kelimesini kullanıyor burada. Fakat hemen ikinci, bu prensibin, ilkenin ikincisi ve in tekfuru, eğer inkar ederseniz diyor. Burada inkar verdiğine göre enittekullah'a vereceğimiz mana iman ediniz manasıdır. Allah'a iman ediniz demektir. Takva kelimesinin olmazsa olmaz şartlarından biri zaten imandır. Çünkü iman etmeyen adamda takva söz konusu olmaz. Takva zirve bir efendim şahsiyeti ifade ediyor. Müslümanın zirve şahsiyetini gösteriyor. Ama bu zirve şahsiyetin birinci basamağı imandır. Onun için buradaki takva kelimesine iman manası verebiliriz. Çünkü ve in tekfuru kelimesini kullanıyor ikincide. İnkar ederseniz manasını kullanıyor. Bunun için biz buna Allah'a iman edin ilkesini ve inkar ederseniz şunu bileceksiniz ki gökler ve yer Allah'a aittir. Yani sizin inkar etmeniz Allah'a dokunmaz, bir zarar veremezsiniz. Yani biz inkar etsek ne olur? İman etsek ne olur? Allah'la bir ilgisi yok, bizimle ilgisi var. İman etmekle Allah'la senin arandaki kanalı açık tutuyorsun. Anlıyor musun? Yani hani demiştim size, Allah kainatı idare ederken, özellikle insanlar alemini idare ederken, yani kelimeyi lütfen takmayın kelimeye. Demokratik idare diyor demiştim size. Hatırlayın. Demokrasinin en önemli özelliği nedir? Halk ile yöneticiler arasındaki kanalların açık olması demektir. Demokrasinin anlamı budur. Yani halk ihtiyaçlarını yöneticilere rahatlıkla duyurabiliyorsa, ona rahatlıkla ulaşabiliyorsa işte demokrasi budur. Siz istediğiniz kadar demokrasi var deyin. Ama halk derdini sana anlatamıyorsa orada demokrasi yok. Kanallar açık olacak. Allah da dünyayı böyle idare ediyor insanları. Kanalları açık tutuyor. Af dileme kanalı, tevbe etme kanalı, derdini anlatma kanalı, sıkıntını anlatma kanalı, efendim problemlerini anlatıp ihtiyaçlarını sunma kanalı. Muhteşem bir şekilde Allah-u Teala diyor ki benim kanallarım açıktır. Bu kanallar gereği benim sıfatlarım vardır. Gafur sıfatı, tevvap sıfatı, ücibu davet eddâi, yalvaranın yalvarmasına icabet ederim ben. İşte bu ilahi sünnetullahı dikkate alan bir Müslüman ülkenin yöneticileri halkın isteklerine cevap vermek mecburiyetindedir. Bu kanallar açık olmak mecburiyetindedir. İşte burada da bu. Yani diyor Allah-u Teala, kainat benim. Öyle mi? Ha, sen inkar ediyorsun. İnkar ediyorsun. Kendinle benim aramdaki bütün kanalları kapatıyorsun. Tamam, ben de kapatıyorum. Yani sen inkar etmekle bütün haklarından vazgeçiyorsun demektir bu. Yani sen diyorsun ki devlete, ben seni tanımıyorum. E o zaman sen bütün ilişkilerden koptun demektir yani. Devletle olan bütün ilişkilerden koptun. Yani bu la teşbih, teşbih de hata olmasın. Böyle bir olayı düşünün. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki dinin temel prensibi nedir? Bana saygı duymanızdır. Bana saygı duymanın alameti nedir? İşareti nedir? İmandır. Sen iman etmediğin bir Tanrı'ya, Allah'a nasıl saygı duyduğunu ifade edeceksin ki? Ha? Ve bu kelimenin içerisinde ne vardır biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu takva kelimesinin içerisinde. Yani burada böyle bir kelime kullanıyor ki Allah-u Teala. Ha bu Kur'an-ı Kerim'in tamamını içine al. Tamam. Çünkü budur takvanın kendisi. Bu takva kelimesinin bir siyasi boyutu var. Bir ekonomik boyutu var. Bir toplumsal ahlak boyutu var. Siyasi ahlak boyutu var. Ekonomik ahlak boyutu var. Aile ahlakı boyutu var. Bütün ilişkileri bu takva kelimesinin içine koyarak Allah-u Teala bu kelimeyi burada kullanıyor. Çünkü bütün bu ilişkiler sistemini Allah'ın istediği gibi yürütmek takvanın kendisidir. Ve bu bir mükemmelliktir. Hem toplumsal mükemmellik, hem ferdi takva, hem toplumsal takva. Dikkat ederseniz ayetteki emir çoğuldur. Yani bunu Ramazan Bey anlıyor şimdi. Arapça bilenler bunu anlıyorlar. Yani burada öyle bir kelime kullanıyor ki enittekullah. Bir kişiye demiyor Allah-u Teala sen takva sahibi ol. Hayır. Toplumsal takva. İnsanlık boyutunda bir takva. Nedir bu takvanın başka bir anlamı? Koruyuculuğudur. Yani bu ne demektir? Takva bir zırhtır. Kimi zaman toplumsal toplumu koruyan, öyle amelleri yapacaksın ki o ameller gereği Allah-u Teala seni kötüden koruyacak. O toplumu kötüden koruyacak. Olay bu. Anladın mı? Bir zırhtır. Takva bir zırhtır yani. Şeytanın oku gelir, sende zırh olduğu için hiçbir şey yapmaz. Manevi zırh. Yani bir zırh var, atıyorsun mermi gitmiyor, ok atıyorsun adam ölmüyor. Çünkü üzerinde zırh var adamın. İşte bu manevi zırh da şeytan okunu atıyor bir şey olmuyor. Öyle bir yapıda olabilmek için, öyle bir kimlikte, şahsiyette olabilmek için toplumsal ama. Toplumsal şahsiyet, toplumsal takva. Bu kelimeyi burada Yüce Allah kullanıyor. Bu bütün dinlerin müşterek noktasıdır diyor. Bütün dinlerde koyduğum prensiptir bu diyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı? Yani iman dediğimiz olay, tevhid inancı dediğimiz olay veya onun getirdiği şahsiyet o olgunluğu manasına geliyor. Ama ve in tekfuru inkar ederseniz o zaman şunu bileceksiniz. Gökler ve yer bana aittir. Beni inkar ediyorsun. O zaman benim mülkümde niye yaşıyorsun diyor Allah-u Teala. Benim yarattığım kainatta dünyada niye yaşıyorsun? Çık bir dünya bu. Buradan çık o dünyayı bul diyor. Sen koyduğun bir dünya, yarattığın bir dünyayı bul. Anlaşıldım ben. Burası benimdir diyor. Benim. Madem beni tanımıyorsun, o zaman çık da kendine bir dünya kur, orada yaşa. Bir çık bakayım, yap. Bakın bu çok önemli bir noktadır. Biz Allah'a, Allah'ın mülkünde karşı çıkıyoruz. Şu hale bak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Biz Allah'a, Allah'ın mülkünde karşı çıkıyoruz. Sen evladını karşı çıkmasını ister misin? Senin doğurduğun evlat, büyüttüğün evlat senin mülkünde. He? Sana karşı çıkıyorsa kabul edebilir misin? Ne dersin ona? Daha ekmeğimi yiyorsun, bana karşı çıkıyorsun. Defol buradan. Demez misin? Aynı. Seni yarattı Allah. Kendi mülkündesin. Allah'a karşı çıkıyorsun. Allah da diyor ki ayetin sonunda burası benim. Kendine bir mülk bul. Git. Anlaşıldı. Bu temel prensiptir. Yani bu bütün dinlerin temel ilkesi. Ve kâne Allahu şunu da bil. Allah ganiyen hamida. Allah sonsuz zenginliğe sahiptir, müstahnidir. Yani ben sana ihtiyacım yok. Beni inkar ediyorsan sana ihtiyacım yok. Yarattım seni, yani o spermden yarattım seni diyor Yasin suresinde. Bu yaratıldığına bir baksana. Pis pis, üzerine dokunduğu zaman sildiğin o pislikten yaratıldın sen. Şimdi karşı çıkıyorsun bana. Ben gani. Kimseye ihtiyacım yok. Ben müstani. Ben sonsuz zenginim. İhtiyaç sahibi değilim ben. Sensin ihtiyaç sahibi. Şimdi bana bak. Ha, Hamida. Ben yaptıklarımla övülmeye layıkım. Bak sana özgürlük tanıdım bak. Görüyor musun? Beni inkar edecek özgürlüğü bile verdim sana. Beni inkar edecek kadar özgürlük tanıdım sana. Ey kulum! Uf! Ramazan niye fırlamıyor sabah ya? Ha. Bak yine ayet ne diyor? Bu ilke bütün dinlere de olan ilkedir diyor. Demek ki biz bu kitapları Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bütün o kitaplar elimizde olsaydı bu ayeti orada görecektik. Görmeye lüzum yok çünkü burada diyorum Allah-u Teala. Ben o kitaplarda da bunu koydum diyor. Yani fark etmez. Yani illa da Hazreti Nuh'a gelen vahyi açıp da ne vardı oraya bu ayet var mıydı öyle demeye lüzum yok. Allah-u Teala diyorum zaten. Allah-u Teala diyor ki bunu ben koydum o kitaplara. Aha size de söylüyorum bunu yani. Bu müşterek özelliği size de söylüyorum. Tekrar bir daha yapıyor. Çok önemli çünkü. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Beni inkar eden kullarım. Bu dünya benim. Git kendine bir dünya bul. hem benim nimetimi yiyeceksin, hem benim ülkemde hayatını sürdüreceksin, hem de beni inkar edeceksin. Ve kefa billahi vekila. Allahu Teala koruyucu olarak, vekil olarak yeterlidir. Ne demek? Beni inkar eden kulumla benim aramda bir dava var demektir. Evet. İnkar eden kulum benimle arasında bir dava var, bir mahkeme var. Bu davanın hakimi olarak, vekil olarak ben yeterliyim. Ben kimseyi vekil olarak tutmam. Ben bütün hukuku bilirim. Niye vekile veriyoruz, hukuku tayin ediyoruz, avukata vekil diyor diye? Bilmiyoruz hukuku. Avukat bilir. Diyorsun ha ki, aha ne kadar para istiyorsun vereyim sana. Ha bu benim hukukumu, işte davamı gör. Ha ben kimseye davayı getirmem. Kulumla benim aramda bu inkardan dolayı bir dava var. Bu davayı ben çözerim. Ben yeterliyim, bitti bu. Avukat tutmam. Kararını vermişim ben. Çık ülkemden. Göklerle ve yer ne varsa hepsi bana ait. Sen bu ülkeyi terk et. Kararı vermişim. Benim başka bir vekil tutmama lüzum yok. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bak neler anlatıyor burada. Ha! Çıkamıyorsun değil mi? Yani hem burada oturacaksın, benim ülkemde yaşayacaksın, benim nimetimi yiyeceksin, hem de beni inkar edeceksin. O zaman başka bir türlü bir hüküm de verebilirim. Diyor Allah'ım. Ha sen çıkmıyorsun. Ha, o zaman iş bana kalır diyor. Bana kalırsa ne olur? Bak ne olur. İn yeşe yudhibkü meyyühennâf ve yekti bi âkharîn. Ey insanlar, yani ey beni inkar edenler demektir. İstersem sizi gideririm, yok ederim. Yerinize başkalarını getiririm. Ha sen çıkamıyorsun tabii, çıkman mümkün mü? Benim ülkemden çıkamazsın. Başka bir dünya kuramazsın. Ama benim hükmüm bu sefer başka türlü olur. İşi ben ele alırım. Ben gideririm seni. Ben yok ederim seni. Ben helak ederim seni. Ve yetti bi ahirin ve diğerlerini, başkalarını senin yerine getiririm. Bunu bil. Bu değişimi yaparım. Bu sosyal ve siyasi değişimi yaparım. Sen gidemiyorsan ben götürürüm seni. Şimdi burada ve kâne Allahu alâ zâlike kadîrâ. Benim buna gücüm yeter. Yani zannetmese Rabbim zaten beni inkar ediyorsun ki benim ne Allah'ın gücü mücü yok sende ki. Böyle bir anlayış yok ki. Allah'ın gücü nedir bunu bilmezsin ki sen. Aha söylüyorum sana. Benim gücüm bunlara yeter. Seni götürürüm, yerine başkasını getiririm. Bu ne söylüyor bize biliyor musun? Bu mahkeme ve bu karar kulun Allah'la ilişkisini koparması ve inanç konusunda mahkemeye düşmesi Allah ile neticesinde bir toplumu helak edip onun yerine başka bir toplumu getirmeye kadar gider bu. Yani biz buna sosyolojik manada sosyal değişimin, iktidar değişiminin, siyasi erkin bir toplumdan bir topluma verilişinin sebeplerinden biri inanç olabilir diyor Allah-u Teala. Anlıyor musun? Mesela Muhammed suresinin son ayetinde de ekonomik nedenle değiştiririm diyor. Bak şimdi burada inanç bakımından bir toplumun yerine başka bir toplumu getiririm diyor. helak ettirir diyor. Bir toplumun yıkılışını anlatıyor, helakını anlatıyor burada. Ve mahkemede ben başka mahkeme istemem. Ben kendim kararımı kendim veririm diyor Allah. Ben vekil dedim. Ve kefâ billâhi vekil. Allah yeterlidir. Orada diyor ki Yüce Rabbim, ha entum haulâi tud'avne litunfiku fî sebîlillâh. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْحَلْ وَمَنْ يَبْحَلْ فَاِنَّمَا يَبْحَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ. Siz o kimselersiniz ki diyor Allah-u Teala, İnfak etmek için çağrılıyorsunuz. Bu kitapta fakirlerin elinden tutmak için, fakirlerin iniltisini duymak için, onları toprağa sürünmekten kurtarmak için neler vaat ediyor Allah-u Teala? Neler, neler, neler? Hatta 5 tane ayette bana boş para vermez misin diyor Allah-u Teala. Aa, sana bu nimetleri ben verdim. Şimdi bana borç versene. Fakirime yardım etmen Allah'a boş para vermektir diyor Allah-u Teala. Ben sana bunu kat kat vereceğim. Yeter ki sen fakirimin elinden tut. وَمَنْ يُقْرُلُ اللّٰهَ قَرْلًا حَسَنًا. Allah'a karzı hasen, boş para verecek kimdir? Soruyor Allah. Yani fakirin elinde tutan aslında Allah'a boş para veriyor. Ben sana vereceğim, garantisi benim. O çeke ben imza koyuyorum diyor Allah-u Teala. Ben sana onu geri ödeyeceğim. Sen o adamdan beklemeyeceksin bunu. Benden bekleyeceksin. İnnemâ nut'imukum livecihillah. Fakiri doyururken diyeceksin ki seni Allah rızası için doyurduk. Lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ. Senden bir teşekkür beklemiyorum, bir karşılık da beklemiyorum diyeceksin. Niyetim böyle olacak. Karşılığımı vermiyorum. Şimdi neyse bu konuya şimdi giremeyiz de çok var bu yani. 5 tane ayet yani bu için gözümün önünde hangi sayfalarda duruyor. Neyse. Orada diyor ki İnfaka çağrılıyorsunuz. Fakirlere, kamuya hizmet etmenizi, karşılıklı hizmet etmenizi çağırıyorum sizi. Ve men yebhal, kim cimrilik ederse, fe innemâ yebhalu an nefsi, o kendine cimrilik etmiş oluyor. Vallahul ganiyyü, ben zenginim. Ve entumul fukara, fakir olan sizsiniz. Ve in tetevellem, işte bu çağrıma, bu fakirleri gözetin çağrından kim yüz çevirirse yestebdil kavmen gayrakum, başka bir kavimle sizi değiştiririm. Yerinize başka bir topluluğu getiririm. Yani bir toplumu yıkan fakirlerin ahıdır ahı. Biraz evvel dedik imansızlık. Şimdi orada dedi, ahı, yani toplumda fakirler gözetilmiyorsa, orada ahlar ilahi aleme çıkar, oradan gelir değiştirir. Sümme la yekûnû emsâlek. Sonra o sizin yerinize getirdiğimiz toplum sizin gibi yapmaz. Anladın mı? Ha, yani burada sosyolojik açıdan baktığımız zaman bir toplumun yıkılışını, helakinin dinamiklerini anlatıyor. Bu dinamik kelimesini biz kullanıyoruz. Kusura bakmayın. Sebepleri yani. Bu üniversite ağzıyla bazen konuşuyoruz. Onun için yani yıkılışın bir toplumu Allah-u Teala durup dururken gidermez, yok etmez, yıkmaz. Bir takım nedenlere dayanır. Bunlardan biri Allah'ın mülkünde Allah'ı inkar etmektir. İkincisi fakirleri gözetmemektir. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Orada da başka bir şey. Kim kendi dininden şüphede olursa onu yıkar başka birini getirir buraya diyor Allah-u Teala. Of! Anlaşıldı mı? Ha bu İslam aleminde dinde var mı? Ulan adil olsa bu karnavan hal olur mu? Bak ne oluyor görmüyor musun? Neler oluyor görmüyor musun? Herkesin bir tereddütü var yani dinden. Şüphesi var yani. Bak şunu söyleyeyim size. Siz bir şeyde yanılıyorsunuz. Bak şu ilkeyi koyayım ya Allah-u Teala. Men kâne kim ki oldu yürüdü ister oldu sevabe dünya dünya sevabını fe indallahi sevabu dünya bilin ki dünyanın sevabı vel ahiret ahiretin sevabı Allah katındadır bunu bilin ve kânallahu semî'an basîra Allah her şeyi işitendir ve her şeyi görendir. Şimdi burada çok ilginç bir ifade var. Yuridu kelimesini kullanıyor. Kim isterse. Demek ki kulunun isteğini dikkate alıyor. Özgürlük veriyor. Dünya hayatının karşılığı ile ahiret hayatının karşılığını istemek tek kul özgür Allah. Fakat ben onun bu seçiminde ona rehberlik yapayım diyor. Bu ayetler onun için gönderiyor. Çok ayet var bununla ilgili. Çok var yani. Mesela birçok yerde var. İşte Âl-i İmrân suresinde var. Efendim Şura suresinde var. Efendim Âl-i İmrân suresinde bir iki yerde var. Efendim. Yani dünya hayatının ürünüyle, karşılığıyla, sevabıyla ahiretin karşılığı. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabellah. Bu duada da var bu. Ya Rabbi bana dünyada da iyilik ver, ahirette de. Ama bir üstteki ayetin sonunda diyor ki, kim bu dünyanın güzelliğini ister de ahireti bırakırsa onun nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Nasibini kestim. Ve mâlehu fil âhireti min halâ. Ahirette onun nasibi olmayacak. Sen sadece dünyayı istedin. Ahiretten hiçbir şey istemedin. Ahiretin hiç çalışmadın. Ahiret için hiç çalışmadın. Tercihini bu dünyadan yana kullandın hep. O zaman senin ahiretin olamaz. Anlıyor musun? Şimdi bu konu çok işleniyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın tercihi söz konusu. Dünyayı mı istiyorsun diyor Allah-u Teala? Ahireti mi istiyorsun? Yoksa her ikisini beraber mi istiyorsun? Hı? İşte bunlardan bir tanesini bu önümüzdeki ayete koydu. Yani sırayla gittiğimiz için Kur'an-ı Kerim'i o konulardan biri geldi. Şimdi niye buraya bunu koydun ya Rabbi? Yukarıdan başka bir şeyler anlatıyorduk. Şimdi geldi buraya, girdi buraya bu tercih meselesi. Dünyanın ürünü, ahiretin ürünü. Getir, soktun buraya ya Rabbi şimdi bu ne oldu? İş, bütün işler bu tercihten kaynaklanıyor diyor ya. Cevabı diyor ki, mesele bu zaten. Sen dünyaya göre mi tercih yapıyorsun, ahirete göre mi tercih yapıyorsun? İşte bu tercih zaten hep seni yanıltıyor. İşte benimle senin alakayı kesmen de bundandır zaten. Anlıyor musunuz? Ha, şimdi sevap kelimesi, bu sev, sevap diyoruz ya hani sevap, işte ibadet yaptık, sevap. Kazandık ondan bir ürün alıyoruz. Ürün alıyoruz da, şimdi tarlasını iyi süren adam efendim iyi gübre eken adam, efendim çalışan adam, sulayan adam, tarlasının başında duran adam, bir de bakıyorsun ki sonunda ürününü tam alıyor. Öbürü ekti tarlayı, ne baktı ona, ne etti ona, ne suladı ona, ne aldı, ne ürün alamazsın sen. Bu ibadetler de böyledir efendim. Onun sevabı da öyledir. O ne kadar samimiyetle sen ibadetini yapıyorsun, ona göre ürün alıyorsun. Allah-u Teala diyor ki, bir sevap, bir amele sonsuz sevap verir diyor. Adam öyle ibadet yapıyor ki, onun gönlüne göre Allah sevabını yazıyor. Bu gönül Allah'a diyor ki ben şu kadar sevap istiyorum. Karşılık istiyorum bu ibadetime. Gönül diyor. Gönül kitabına bakarak yazıyor Allah-u Teala. Kaydediyor. Bire sonsuz. Öbürü ne diyor? Bire 700. Bunlar Bakara suresindedir ha. Ayettir bunlar. Hep söyledim. Şaka değil ya. Öbürü ne diyor ki? Bire 10. En'am suresinde. Öbürü ne diyor? Bire 2. Nemir suresinde. Anlıyor musunuz? Öbürü ne diyor? Bire bir. Ya Rabbi bunları nasıl ayarlıyorsun şimdi? Bir adam benimle beraber infak ediyor yahut ibadet yapıyor, hacına gidiyor, şuraya gidiyor, kurban kesiyor. Ama birisi alıyor bire sonsuz, o biri alıyor bire 700, o biri alıyor bire 10, o biri alıyor bire 2, o biri bire 1. Ya Rabbi bu nasıl ayarlanıyor, bu sistemi bir söyle bize. Gönül, gönül diyor Allah. Niyetin senin, ihlasın, samimiyetin yazdırıyor bunu. Of! Ha, aynı safta namaz kılarız ama sen benden çok sevap alırsın. Aynımız aynı parayı infak ederiz. Sen çok alırsın, ben alamam. Çünkü ben gösteriş için verdim o parayı. Ben Allah rızası vermedim için. İnsanlar desinler diye. Zaten insanlar desinler diye dedin onu. İnsanlar da diyor bunu zaten. Sen oradan aldın. O insanların demesiyle alacağını aldın. Allah'tan sevap almam. Alamazsın. Bitti. Anladın mı şimdi? Aramızdaki fark bu. Şimdi bunları anlatıyor şimdi, buna sevap diyor. Dünyanın ürünü, dünyanın karşılığı. Bu sevap kelimesi çok önemli bir şeydir. Elbise anlamına geliyor. Aslında sevgun bir manası bu. Sevgun bir manası dönmek. Sevgun bir manası cezalandırmak. Sevgun bir manası vermek. Yani bir sürü manası var. Anlayacağım. Ha, ama bu birkaç tanesini anlatacağım size. Şimdi yaptığımız ibadetin kelimesini, karşılığını Allah-u Teala sevap demiş. Elbise ya, elbiseden gelen bir kelime. Ne alaka var arada? Alaka şu, elbise senin avret yerlerini örtüyor değil mi? He. Elbise seni sıcaktan, soğuktan koruyor değil mi? Ha. Senin yaptığın ibadetten aldığın sevap da senin maneviyatına elbise gibi giydiriyorsun onu. Seni koruyor. Anladın mı? Şeytandan da koruyor. Nefsinden de koruyor. Allah'a karşı sen manevi elbiseyi giyerek gidiyorsun. Aynen. Mana bu. Aa bak elbiseyi giydim, cübbeyi giydim, buraya çıktım. Ha bunu niye giydim ben buraya çıktım? Ha diyor ki bak bu imamdır, hocadır, vaaz edeyim. Bu cübbeyle vaaz ediyorsun burada, anlıyor musun? Bir fark oluyor. O farktan anlaşılıyorsun. O elbise seni ifade ediyor. Seni vitrine ediyor. Allah'a karşı seni vitrine edecek kim? İbadetlerin işte, aldığın sevaplar. Şimdi bu sevap kelimesi aynı zamanda Mutaffifun suresinde cezalandırmak anlamına geliyor. Vay vay vay vay vay. Yani oraya bir gidelim. Şimdi o hem o ayette bunu niye kullandığı anlatayım size şimdi. Bu dünyada diyor Allah-u Teala anlatıyor burada. Müminlerle, kafirler müminlerle alay ederler diyor. Böyle kaş göz hareketi yaparlar diyor. Bak bak bak. Ama Müslümanmış. Namaz kılar. Oruç tutar. Deli ya. Böyle diyor. Hem ağızlarıyla konuşurlar hem gülerler. Kahkaha atarlar diyor. Ayete bak ayete burada anlatıyor. Kahkaha atarlar. Hem kaş göz hareketiyle gamze yaparlar diyor. Aynen gamze. Yani böyle belki konuşmuyor duymasın diye arkasından. Baksana adamın pantolonuna bak. Arkası kıvrık. Yani adam namaz kılıyor. Baksana pantolonun türlü değil yani. Böyle kaş göz hareketleri yaparlar diyor. Sonra mahşerde diyor Allah-u Teala müminler onlara gamze atacak. Müminler onlara gülecek. Ve şöyle denecek. Hel tüvü bel küffaru ma kânû yefalû. Kafirler mahşerde yaptıklarıyla cezalandırılacaklar mı? Sübbime kelimesini cezalandırmak manasına kullanıyor. Yani sen bu dünyada müminlerle alay ettin, güldün onlara, dalga geçtin, küçümsedin onu. O küçümsemenin bir elbise haline dönüp mahşerde sana ceza olarak gelecek. Bunu ifade ediyor burada. Ona da sevk diyor. Olaya bak. Olaya bak. Ha şimdi sevk aynı zamanda dönmek manasına gelir. Bir araya gelmek manasına gelir. O da Bakara suresinin 125. ayetinde ve iz ce'allel beyte mesâbeten linnâs. Mesâbe. Sevk. Dönülen yer manasına geliyor. Tavaf yapıyoruz ya. Bir araya gelinen yer. İnsanların bir araya gelmesi nedeniyle Allah-u Teala Kabe'ye mesabe diyor. İnsanları toplayan bir araya getiren. Ve doğrunun, güzelinin, gerçek bilginin üretildiği yer, ürün haline getirildiği yer anlamına geliyor. Yani Kabe bir üniversitedir diyor Allah-u Teala. Hem mabettir, hem üniversitedir, hem güven yeridir. Barış yeridir ve emna diyor. Bugün Kabe dünyanın bir numaralı üniversitesi olması lazım. Veya Mescid-i Haram Üniversitesi. Ve bütün dünyaya akıl vermesi gerekir buradan. Allah-u Teala diyor ki bu üniversiteyi ilk kuran Hazreti İbrahim'dir. Hazreti Adem kurdu onu. Ağaç dallarıyla o zaman mabetti. Hazreti İbrahim'le hem mabet hem üniversiteye dönüştü. O makamı İbrahim diye görüyorsunuz ya hacca gidiyoruz. O makamı İbrahim Hazreti İbrahim'in ders verdiği yerdir. Makamdır, kürsüdür o. Üniversitedeki kürsü gibidir o. Anlaşıldı mı? Eğer bundan sonra gençler giderseniz oraya benim bu dediğimi hatırlayacaksınız. Dolayısıyla biz Kabe'nin üniversite boyutunu ihmal ettik. Mabet boyutu işliyor. Efendim şey boyutu, üniversite boyutu kalmış. Gadık kalmış, gadık. Efendim. Oraya mesabe demiş Allah. Yani bu iz ce'alnel beyte mesabeten linnâsi ve emnâ. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَٰهِيمَ مُسَلَّى. Yani bu Beytullah'ı diyor Allah-u Teala mesabe kıldım. İnsanların toplandığı bir yer kıldım. ve sevbin, ürünün, bilginin üretildiği yer kıldım. Ve emna, güvenilir bir yer kıldım. Ve tehidû min makam İbrahim'e musalla, İbrahim'in makamının olduğu yerde de namazınızı kılın. Orayı musallaya tayin ettim. Yani mabettir aynı zamanda demek istiyor. Bir taraftan üniversitedir, bir taraftan mabettir diyor Allah-u Teala. Ha, işte bu kelimeyi orada kullanıyor. Mesabe, sevbi. Ama sevap aynı zamanda elbise manasına geliyor. Avret yerlerimizi örtüyor ya. Ha, sevap da elde ettiğimiz sevap da bizim avret yerli, manevi avret yerlerimizi örter. Böyle anlayacaksın. Bayraklı hocanın talebesisin. Doçent oldunuz ya. Tamam mı? Ha. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki dünya ürününü, dünya karşılığını kim isterse şunu bilsin, şu bilinci vereyim ona. Hata yapıyorsun. Sen sadece dünya istiyorsun. Bak ben sana ne diyorum. فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ Bil ki dünyanın ürünü de ahiretin ürünü de Allah katındadır. Yani sen niye ahiretin ürününü istemiyorsun? Niye sadece dünyayı istiyorsun? Bu tercihinde bu yanılmayı niye yapıyorsun? Neden yapıyorsun bu tercihi de hatayı? Ha, o zaman şu çıkıyor meydana. Müslüman, bunu Müslümana bilinç veriyor Allah-u Teala burada. Müslüman neyi nasıl tercih edeceğini bilmeli. Mutlaka davranışlarında ahireti gözetmeli. Ahireti, ümidini yitirmemeli. Karşılığı ahirette beklemeli. Şimdi bundan sonra bir ayete girecektik. Vakit geldi galiba. Kaç dakika var? Kaç? Söylesene. Şimdi o zaman bu ayete geçmeyelim. Bu ayet hem uzun hem çok önemli hukuk meselesini devreye sokacak. Konuyu oraya geçirecek şimdi Allah-u Teala. Bunu yapmadan evvel isterseniz bu ayetle ilgili bir ayete gidelim. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Burada demedi onu. Burada dedi ki نُؤْتِهِ مِنْهَا dedi. Kim dünyanın sevabını, dünyanın karşılığını, dünya ürününü yaptığı bir amelden dolayı dünyanın ürününü isterse نُؤْتِهِ مِنْهَا ona bunu veririz. O dünyayı istedin ya karşılığını, ah dünyanın karşılığını sana veririm. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim de ahiretin ürününü isterse, ahiretin sevabını isterse, ahiretin karşılığını isterse, onu da ona verir. Senin tercihine göre diyor Allah-u Teala. Bak şimdi. Sen ne istiyorsun? Senin muradın nedir? Senin niyetin nedir? Ben ona bakarım. Kulum bana diyor ki ben yaptığım bu işten dünyanın karşılığı, dünya karşılığını istiyorum. Tamam. Nukti-i minah. Ben onu ona veririm. Ama bazısı da ister ahireti. Aynen böyle sormuşum adama. Dünyayı mı istiyorsun sen? Ben bunu sormuşum. Yoksa sevabımı istiyorsun dedim. Ahiretini istiyorum. Ben dünya istiyorum. Aynen böyle. Peki dedi. Aha sağ ol. Ananın sütü gibi helal olsun sana. Dünyayı istiyorsan böyle olur. Böyle adamlar var. Adam diyor ben bu dünyadaki karşılığını istiyorum bu işin. Ne sevabını diyor. Sevabı mevabı yok diyor ya. Ahirette. Ben ne bileyim ahirette bulacak mıyım bulmayacak mıyım. Bırak o işi sen diyor. Bu dünyadakini ver. Bu benim yanımda cereyan ettiriyor yani. Olay. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? He? Ama ahiret istiyorsan sana veririm. وَسَنَجْزِ شَاكِر۪ينَ Ben şükredenleri bu şekilde ödüllendiririm. Ha sen her ikisini isteyebilirsin. Hem dünyayı hem ahireti isteyebilirsin. O da var. O niyetin de var. O zaman ben seni ödüllendiririm diyor. Allah-u Teala. Şimdi aynen bu ayetle ilgili bir de Şura suresinde var. Oraya gidelim. Men kâne yuridu harfel âhireti nezid lehu fî harfi. Kim ahiret ürününü hars, hars aslında harase tarlayı sürmek manasına gelir. Tarlayı, ekin yapmak için. Ekin için tarlayı yumuşatmak anlamına gelir. Hars. Aynı zamanda hars kültür demektir. Yani beyni sürülmüş, bilgiyle beyni sürülmüş adam aynen o ekin gibidir. Sürülmüş adam. Ürün verir o kafa. Anladın mı? Kültürlü adam dersin ona. Ha, bu harstan gelir bunlar hep bu kelimeden. Ezan mı? Ne zaman geldi senin 3 dakika? kim ahiretin ürününü aynen böyle kullanıyor Allah Teala. Kim ahiretin ürününü isterse sadece vermeyiz. Artırırız o ürünü de. Baba baba baba. Ahireti istediği için o ürünü istediği için ben onu ahiret ürününü artırarak veririm ona. Ve men kâne yuridu harfet dünya nü'tihi minha. Kim dünyanın ürününü isterse bak demedi artırırım, eksiltirim. Nü'tihi minha, onu ona veririm. Ama aması var diyor Allah Teala. Ve mâ lehu fil ahireti min nasib. Ahirette nasibi olmaz. Nasibini kaybetti. O dünya ürününü istedi benden. Ben de onu verdim onu. Ama ahirette nasibin yoktur ey kulum. Bunları niye anlatıyor Allah-u Teala? Bak 3 tane ayete gittik. Bu 3 ayet daha da var. Mesela İsra suresinde. Men kâne yuridul acilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâhu limen nuridu sümme ceallnâ lehu cehennem. Onun alttaki ayet bunları anlatıyor ya. Burada Allah bilinç veriyor bize. Yapılan amelden neyi bekliyorsun, neyi tercih ediyorsun, neyi istiyorsun diye. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.